İnanç Defteri. Hazırlayan ve sunan Abdullah Dahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلي وصحبه أجمعين اللهم آمين السلام عليكم ورحمة الله Değerli kardeşler, şimdiye kadar imanın korunması konusunda imanı rahatsız edici, sakatlayıcı ya da yok edici bir kişiyi hidayet üzereyken dalalete düşürücü, irtidat ettirici konular üzerinde durduk. Başta hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'den ayetlerle, ayet-i kerimelerin izahını yapan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden, sünnetinden, İslam alimlerinin, müçtehitlerinin görüşlerinden konuyu izah ettik. Ve geçen sohbetimizin sonunda İmam Tahavi Aleyh Rahmen'in de Ehl-i Sünnet akidesinden bütünüyle bahsettikten sonra beyan etmiş olduğu yerinde tespitiyle sonuçlandırdık. İmam Tahavi Aleyh Rahmen demişti ki, işte gizli ve açık olarak dinimiz ve itikadımız bundan ibarettir. Biz buraya kadar söylediğimiz ve açıkladığımız inanç esaslarına aykırı düşenlerden uzakız. Akideye ne ki aykırı düşüyor? Sarih veya kinaya ya da mecazi her mümin bundan uzak düşmesi lazımdır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanıyla helal bellidir, haram bellidir. Bunların aralarında şüpheli şeyler var. Müminler şüpheli şeylerden kendilerini alıkoymalı. Şüpheli şeyler var ve bunları insanların çoğu bilmezler. Kim ki şüphelerden kendisini alıkoyur, o dinini ve ırzını selamete çıkarmıştır. Aleyhissalatü vesselamın ümmetine tavsiyesi şüphelerden uzak durmak. Bu amel olan meselelerdedir. Hele hele akidevi meselelerde şüpheye düştüğü takdirde İmam-ı Azam Aleyhisselam'ın de beyan buyurduğu üzere bu konuda Allah'ın muradı neyse o murat üzere ben iman ediyorum. Sonra en yakın bir zamanda en yakın müracaat edeceği ya bu konudaki sahip bir kaynağa ya da bu konuda gerçekten ehil olan bir üstada müracaat etmeyi de ihmal etmemelidir. Hemen gitmeli ve bu şüphesini giderici ilmi elde etmeli, mütmain olunmalıdır. Bunun için de mutlaka müminlerin eğitilmesi gerekli. Daha önce de ifade olunduğu üzere bir asırdan beridir ki İslam toprakları az veya çok bütünüyle işgal altındadır. Yani gerekse direkt düşmanların işgali gündeme gelmiş. Oralar İslam toprakları iken işgal edilmiş. Darül Harp toprakları, Darül Harp bölgesi olmuş ve İslam dışı olan İslam düşmanları oralara tamamen el koymuşlardır. Ya da içteki bulunan uşak edindikleri taraftarları vasıtasıyla oranın sömürüsünü gündeme getirmişler. Sanki bağımsız bir ülkeymiş gibi o ülkede yaşayanlara yutturmuşlardır. İşte günümüzde olduğu gibi malumunuz. Aslında İslam topraklarının bir iki yeri hariç bütünüyle işgal altındadır. İslam'ın yasaklanmış olduğu beldeler halindedirler. Bir yerdeki gerçek İslam yasaklanır, Allah'ın hükümleri yasaklanırsa orası İslam ülkesi olamaz. Ama direkt işgal etmemişler. Yani son birkaç yıldan beridir direkt işgal edilen Afganistan, Irak gibi değil. Aslında Irak öteden beri işgal altındaydı. Ama yerli olan bir uşak tarafından, yerli olan bir tağut tarafından yersizler orayı sömürüyorlardı. En nihayet uşaklarını bir tarafa attılar ve kendileri gelip oturmak istediler. Bunun gibi İslam topraklarında yerli uşakları vasıtasıyla sömürüyü gündeme getiren emperyalist, müstazafları ezen tağuti güçler, ki süper güçler diyorlar, süper tağutlar, o bölgede yaşayan ben Müslümanım diyenlere İslam'ı öğretmemişlerdir. İmanı öğretmemişlerdir. İslam ve iman öğrenildiği takdirde gereğini yapacaklarından dolayı engellemişlerdir. Daha önce de ifade ettik. Hatta dini kurumları da kendilerinin menfaatlerine aykırı olmamak üzere dini öyle bir hale getirsinler ki, yani İslam'ı öyle bir hale getirsinler ki menfaatlerine aykırı olmasın, ancak buna müsaade etmişler. Ve gerçek iman öğrenildiği takdirde, gerçek İslam öğrenildiği takdirde elbette ki onların da iç yüzü ortaya çıkacak ve hiçbir mümin, hiçbir Müslüman onlara itaat etmeyecek, kıyam edecek, gerçekten bağımsızlığını, gerçekten özgürlüğünü gündeme getirecektir. Onun için öğretilmiyor. İmanın öğretilmesi, imanın öğrenilmesi gerekli ki onun da korunması söz konusu olsun. Ebu Said el-Hudri radıyallahu teala'dan rivayet eden hadiste Resulullah sellem şöyle buyurdular. Mümin ve iman at ile onu bağlayan ipe benzer. At döner dolaşır, sonra bağlı olduğu yere gelir. Mümin de hata eder, sonra imana döner. Öyleyse yiyeceklerinizi Allah'tan korkan dindarlara, müttakilere yedirin. İyiliğinizi müminlere yapınız. Hadisimiz Abdullah İbni Mübarek, Kitab-ı Zühd, ki Kitab-ı Zühd Muhammed Adil Teymur tarafından tercüme olunup İstanbul 1992'de neşr olundu. Sayfa 28, hadis 73. Ayrıca yeni bir tercümesi de neşredildi. Dolayısıyla şu anda Türkçe'de Abdullah İbni Mübarek'in Kitab-ı Zühd'ün iki tercümesi bulunmaktadır. Aynı hadisimiz İmam Ahmed bin Hanbel'in El-Müsned isimli eserinde yer almıştır. Ki El-Müsned de 30 cilt halinde Türkçe'ye tercüme olunmak üzere bir mütercim ekibi tarafından gündeme getirildi ve 6 cildi yayınlandı. Rıfat Oral tarafından tercüme olunup Konya 2003'te neşredildi. Cilt 1 sayfa 174, hadis 97'ye 133. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bir benzetmesi. Mümin ile iman, at ile onu bağlayan ipe benzer. Yeter ki bu ip kopmuş olmasın. Eğer ip kopmazsa, ne kadar uzun olursa olsun ip, ki at ipten sıyrılıp uzaklaşmaz. Gene döner dolaşır, ki ayağındaki ipin kaydı ve sıkke diyorlar, ki ipin diğer ucunun bağlanmış bulunduğu ağaçtan olur, demirden olur, yere çakılmış olan kazığı. Bazen öyle olur ki at onun etrafında yayıldıkça ip o kazığa sarılır. Sarıla sarıla, kısala kısala en nihayet çok yakına gelmiş olur. Yeter ki o ip kopmuş olmasın. Ne kadar uzaklarda yayılırsa yayılsın, gene döner dolaşır, bağlı bulunduğu yere gelir. Aleyhisselatü Vesselam'ın mümin ile iman arasındaki irtibatı, maddi olan insanların devamlı gördüğü, gözettiği bir duruma teşbih ediyor, ki benzetiyor ki insanlar meseleyi daha rahat kavrasınlar. Yani o ip kopmadığı müddetçe, iman zedelenmediği müddetçe, irtidat gündeme gelmediği müddetçe, iman ne kadar zayıf olursa olsun yine o mümin için mutlaka faydalıdır. Elbette ki canım nasılsa benim imanım var. Küfür yapmamışım, şirk koşmamışım, tağutu da reddetmişim. Ne yapalım, nefsime ağır geliyor bazı şeyler, bazı ibadetleri işlemiyorum. Bazıları da nefsime tabi oluyorum da kendime zulmediyorum. Haram olan şeyleri yapıyorum gibi bir yorum mutlaka şeytanın vesvesesidir. Bu dahi imana aykırı olan bir anlayıştır. Mümin bu konuda çok hassas olmalıdır. İman sahibi bir mümin yapmadığı ibadetlerden dolayı gerçekten üzüntü içinde olması lazım. Allah'a isyan konusunda yapmış olduğu kabahatlardan, hatalardan dolayı da kendisi vicdanı rahat olmaması lazımdır. Nasılsa benim imanım var. Sözü dahi imana terstir. Senin imanın varsa madem ki imanın gereğini yapacaksın. Yani sanki imanı garantiledi, sanki cenneti garantiledi, sanki kabahat işlemiş olduğu o günahlarda Allah Azze ve Celle hemen onu affetti, şefaatçılar şefaat etti gibi bir anlayışla hareket eden günahı hafife alıyor. İbadet etmemeyi hafife alıyor. Kendini garantiye almış gibi gündeme getiriyor ki bu imanın sıhhatine aykırıdır. Çünkü iman korku ve ümit arasında olması lazımdı. Allah'ın rahmetinden ümit var ve gadabından korkmak gerekli. İmanın sıhhat şartlarından en önemlisi. O halde imanı olduktan sonra mümkündür ki bazen zayıf olsun, mümkündür ki bazen gaflet gündeme gelsin, ama gerçekten şirk ve küfür konulmamış, sapasağlam olan, katıksız iman, o mümini sonunda kendisine döndürür. Mümin hata eder, sonra imana döner. Resulullah Sellem'in beyanı. Mümin hata eder, sonra imana döner. Mühim olan, hatada ısrar etmemektir. Tövbeyi çokça gündeme getirmektir. Şeytan ve heva kişiyi gaflete düşürebilir. Farkına varır varmaz hemen tövbe edip Rabbine dönmek imanın sıhhatine işarettir. Ve Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bu beyanını gündeme getirdiği müminler topluluğuna ayrıca şu emri de veriyor. Öyleyse yiyeceklerinizi Allah'tan korkan dindarlara, yani müttakilere yedirin. İyiliğinizi de müminlere yapın. İyilik yapacaksanız mutlaka muvahhid müminlere iyilik yapın. Allah'a isyan halinde bulunanlara iyilik olmaz. Ancak kalpleri İslam'a ısındırılsın diye mümkündür ki bazı iyiliklerde bulunulmuş olsun. Ama yapılan iyilik o kişinin isyanını arttırmaması lazım. Hani kalbi İslam'a sındırılacak ya da kötülükten vazgeçecek, haramlardan uzaklaşacak. Onun için İslam uleması Müslüman olduğunu beyan ettiği halde fısku fucur içinde olan kişiye sadaka verilir mi verilmez mi meselesini gündeme getirip onun üzerinde söz beyan ederken, onun hükmünü ortaya koymaya çalışırken şöyle demişlerdir. Sadaka vereceğin Müslüman ki fasıktır, günahkar bir Müslümandır. Kendisinden şu sözü aldıktan sonra ona sadaka ver, ona yardım et. Bana söz vereceksin, bundan sonra şu şu hataları yapmayacak, şu şu günahları işlemeyeceksin. Yani onun kalbi İslam'ın sınırsını değil, zaten kendisinin Müslüman olduğunu söylüyor. İslam'dan uzak olduğunu söylemiyor. Müellefetül kulub hükmünde, yani Yahudi, Hristiyan, Mecusi gibi veya bir müşrik gibi değil. Müslüman olduğunu söylüyor ama bakıyorsunuz ki bir sürü günah da işliyor. Ayrıca muhtaç da, fakir de sana yardım ederim ama bana söz vereceksin ki bundan sonra bu günahları işlemeyeceksin, bu kabahatlardan vazgeçeceksin. Eğer söz verirse o zaman ona yardım edebilirsin. Yoksa sadece fakir olduğundan dolayı bir kişiye yardım, hele hele o kişi de fısk ve fucur içindeyse, Allah'a isyan halindeyse, günah işliyorsa, işte içki konusunda, israf konusunda, zina konusunda, tamamıyla günah içindeyse, gerçekten de muhtaç da olmuştur. Onun muhtaç olması, ona yardım etmemizin sebebi olmamalıdır. Bu bir aile olabilir, bir fert olabilir. Fark etmez. Bize söz verecek ve bir daha yapmayacak. Yani biz de buna şahit olacağız veya şahitler buna şahit olacaklar. Bundan vazgeçmiş. O vakit yardım ederiz. Yoksa bizim yardımımız müminleredir. Allah'a itaat eden fakir veya yoksul, ihtiyaçlı olanlaradır. Yoksa müminler, muvahhidler onların karınlarını doyursunlar, üstlerini pek eylesinler, giyindirsinler, yedirsinler, içirsinler, hatta barındırsınlar, onlara ev alsınlar ya da ev kiralarını versinler. Yani dünyalık rahat ettirsinler. Onlar da Müslümanların, müminlerin bu yardımıyla Allah'a isyan etsin. Hayır. Böyle bir şeyi bile bile yapanlar, onların isyanlarına, günahlarına ortak olurlar. Çünkü o fasıklar, o facirler, günah işleme yetkilerini, imkanlarını o insanlardan alıyorlar. Eğer o insanlar kendilerine yardım etmezlerse, o günah işleme imkanlarını da bulamayacaklar. Bundan dolayı Müslüman olduğu halde muhtaç ise ama günahkar, fasık, facir bir kişi ise veya bir aile ise onlara yardım edecekler, bu şartlara dikkat etmelidirler. Ayrıca zaten bir mümin ki gerçekten muttakidir, gerçekten Rabbi Allah Azze ve Celle'ye karşı mu'tidir, itaatkardır. Elbette ki ihtiyaç sahibi olunca mutlaka kendisine yardım etmemiz lazım. Bu bir kardeşlik vazifemiz, bir kulluk vazifemizdir. Dikkat edin, Resulullah Selam buyurdu, yiyeceklerinizi Allah'tan korkan dindarlara, müttakilere yedirin, iyiliğinizi de müminlere yapın. Yine aynı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Ebu Said el-Hudri'nin rivayetiyle buyurdular ki, müminden başkasını dost, arkadaş tutma. Yemeğini müttakilerden başkası yemesin. Resulullah Selam buyurdu ki, müminden başkasını veli edinme. Mutlaka arkadaşın mümin olsun, muvahhid olsun, müttaki olsun. Sen sadıklarla beraber ol ki bütün muvahhid müminlere Rabbimizin emridir. Tevbe suresinin 119. ayet-i kerimesi. Ey iman edenler, müttakiler olarak sadıklarla beraber olun. Sadıkların kim olduğunu da yine defaten ayet-i kerimelerde beyan edilmiştir. Onlardan bir tanesi de Hucurat suresinin 15. ayetidir. O müminlerdir ki Allah'a ve Resulüne iman ettiler. Hiçbir şüpheye düşmeden mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihat ettiler. İşte gerçek sadık olanlar onların ta kendileridir. Demek ki sadıklarla beraber olmayı Rabbimiz emrediyor. İman eden müttaki kullarına. O halde kimi dost ediniyorsak, kimi arkadaş ediniyorsak, kimi veli ediniyorsak bu şarta dikkat etmemiz lazım. Müminlerden başkasını asla, sadık olanlardan başkasını asla veli edinmemek lazım. Dost edinmemek lazım. Ve müttakilerden başkasını da senin yemeğini yemez. Fasıklara, facirlere hizmet etme. Hele hele İslam topraklarını işgal eden tağutlara asla yardımcı olma. Onlar Allah'a şirk koşan, onlar Allah'ın hükümlerine küfreden, onlar Allah'ın dinini egemenlikleri altındaki bulunan ülkede yasaklayan tağutlardırlar. Sen malınla, canınla, imkanınla sakın ha onlara yardımcı olma. E canım biz vermesek nereden getireceklerse, küfürlerini, şirklerini nereden getiriyorlarsa, Allah'a isyan konusunda nereden besleniyorlarsa oradan getirsinler. E getiremezler ki, getiremezlerse kahrolup gitsinler. zalimlere kesinlikle yardımcı olunmaz. Zalimlere yapılan yardım zulümlerine iştiraktır. Rabbimiz Azze ve Celle Hud suresinin 113. ayet-i kerimesinde ey iman edenler zulmedenlere meyletmeyin. Yoksa size ateş dokunur, Allah'tan başka yardımcı da bulamazsınız emrini veriyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam İmam Tabarani'nin sahih olarak rivayet etmiş olduğu hadislerinde ki hadis hafızları bunu sahihlemişlerdir. Bir zalimle zulmüne yardım etmek konusunda birkaç adım beraber yürüyen kişi İslam'dan dışarı çıkar buyurur. Zalime zulmünde nasıl yardımcı olunur? Ancak onun zulmünü engelleyebilirsen bu konu onun için bir yardımdır. Yine aleyhissalatü vesselamın buyurduğudur. Hadisimiz Sünen Ebu Davud Kitab-ı Edeb Bab 16 hadis 4832'de kayıtlı. Aynı zamanda Sünen-i Tirmizi, Sünen-i Darimi'de yer alır. Ve Abdullah İbni Mübarek'in de Kitab-ı Zühd'ünde yer almıştır. Müminlerden başkasını dost, arkadaş, veli tutma, yemeğini müttakilerden başkası yemesin. Bu hadisi niye gündeme getirdik? Ancak müminlerle, Müslümanlarla beraber olup onlarla yardımlaşmak. Önce davetin müminlerin arasında, Müslümanların arasında yayılması lazım. Eğer gerçekten de bir mümin İslam davetçisi, İslam tebligatçısı olmak istiyorsa, yani dâi ve mübellig olmak istiyorsa, önce ben Müslümanım diyen kitleler içinde bunu gerçekleştirmesi lazım. Efendim zaten biz Müslümanız, zaten biz iman ettik. Dolayısıyla sen git bunları başkalarına anlat diyen kitleye bakın. Elbette ki gerçek müminleri, muvahhidleri tenzih ederiz. Ama genel bir bakış gündeme getirildiğinde şu ortaya çıkacak ki işgal edilen İslam topraklarında ben Müslümanım diyen kitleler tağutlardan yana çalışıyorlar. İslam ülkeleri diye tamamen yutturulmaya çalışılan, aslında İslam'ın yasak edildiği ülkeler demek lazım. O beldelere dikkat edin. Küfür ve şirk düzenlerini, tağuti düzenleri ayakta tutan ben Müslümanım diyenlerdir. Hatta bakıyorsunuz ki başkanları eli abdestli, namazlı, niyazlı, haçlı, zekatlı olarak görürsünüz. Kendisi ferden bu ibadetleri işlemeye çalışırken işgal etmiş olduğu makam veya görevli bulunduğu yer küfür ve şirk makamıdır. Ve orada eli abdestli olduğu halde Allah Azze ve Celle'nin indirdikleriyle değil, ilahlaştırılan hevalarından gündeme gelmiş hükümlerle hükmetmektedir. Ya ondan öncekilerin gündeme getirdiği hükümlerin ilkeleri doğrultusunda hareket etmekte, ya da insanların kendisine vermiş olduğu yetkiyi kullanarak Allah'tan başka hüküm koyucu hale gelmektedir. Ondan dolayı müminlerin çok hassas davranması lazım, uyanık davranması lazım. Ve önce akide yardımı müminler arasında gerçekleşmesi lazım. Eğer bu şekilde olursa Allah'ın izniyle yakın bir tarihte İslam topraklarında İslam tekrar canlanacak ve Allah'ın hükümleri gündeme gelecek, egemen olacaktır. Elbette ki egemen zalim tağutlar bunu istemeyeceklerdir. Ebu Cehil bunu istemedi, Ebu Leheb bunu istemedi, onlardan öncekiler, Nemrutlar, Firavunlar bunu istemedi. İsteyenler mümkün değil, görülmemiştir. Elbette ki onlar karşı çıkacaklar, elbette ki onlar müminlerle savaşacaklar. Küfür cephesinde değişen hiçbir şey yok. Dünkü Ebu Cehil ile bugünkü Ebu Cehil arasında hiçbir fark yoktur. Temelde farkları yok. Sadece aralarında zaman farkı var, yer farkı var. Başka bir fark söz konusu değildir. Karşılaşıldığı vakit, karşılıklı mesele gündeme geldiği vakit görülecektir ki dünkü Ebu Cehil ile bugünkü Ebu Cehil aynı Ebu Cehil'dir. Ama bugünkü Ebu Cehil temelde, harekette, sosyal hayattaki uygulamasında La ilahe illallah yasaklamış, fakat tesbihat olarak boyuna La ilahe illallah demektedir. Dilde La ilahe illallah devam ederken, halde La ilahe illallah yasaklanmıştır. Ve bugünkü mazlum insanları, eğitimsiz insanları aldatan da budur. İslam topraklarının herhangi bir beldesi, yerli uşak olan, yabancı tağutlarla uzlaşan ve onlara uşaklık yapanlar tarafından yönetilmeye devam ederken, halk onlara duacıdırlar. Çünkü onlar namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar, elhamdülillah diyorlar, Kur'an okuyorlar. Fakat küfür ve şirk düzeni devam ediyor. Ne zaman ki yabancılar tarafından işgal edilince, o zaman diyorlar, bize cihat farz oldu. Hadi silaha sarılalım bakalım. Yabancıyla yerli arasında İslam'ı reddetme, hayattan uzaklaştırma, yasaklama ve bütün haramları gündeme getirme, onları yasallaştırma, helalleri yasak etme arasında ne fark vardı ki? Olsun canım, ne de olsa bu bizdendir. Bizimki, bazen sohbetler sırasında gündeme geliyor, bazı kafirlerden, müşriklerden, mürtetlerden bahsediliyor. Ne yazık ki dili de perişan ettiler, anlatımı da perişan ettiler. Bakıyorsunuz ki bir Müslüman bizim kafirler diyor, bizim müşrikler diyor. Subhanallah, kafir ve müşrik ne zaman bizim oldu? Veya biz ne zaman onların olduk? Halbuki İslam net çizgiyi gündeme getirmiştir. Lekum dinikum veliyeddin. Artık biz değiliz, bizim değildir onlar. Biz de onların değiliz. Ama dil o şekilde alışmış, bizimkiler meselesi gündeme gelmiştir. İman konusunda mutlaka imanın hakikati insanlara anlatılması gerekli. Mutlaka insanlar önce imanın ilkelerini bilmeleri lazım. Yakin derecede öğrenmeleri lazım. İşgal edilen İslam topraklarındaki egemen tağutlar bir asırdan beridir. Üç nesli bu konuda cahil bıraktılar. İslam'la aralarına girdiler. İslam'ı yasak ettiler. Küfür ve şirk kültürüyle onları eğitim sistemlerinde eğitmeye çalıştılar. İslam'dan uzaklaştırdılar. Onun için insanların çoğu gerçek İslam'la tanışmamıştır. Evet, kendisine Müslüman diyor. Hatta ona kafir denildiği vakit mutlaka korkunç bir tepkiyle karşı koyuyor. Gerekirse kavga çıkarıyor, gerekirse ölüyor ve öldürüyor. Ne demek bana kafir diyor, ben Müslümanım. Evet, gerçekten kendini Müslüman kabul ediyor ama yerli tağutların veya yabancı tağutların o topluma yapmış olduğu korkunç bir zulüm ile İslam'dan çok uzaklaşmış, kendisini İslam üzere zannediyor. O hale getirmişler. Ve imanın hakikatini kavrayan, hakiki imana sahip olmuş olan, hatta imanından kaynaklandığı cesaret ile Allah yolunda bütün kainata meydan okumaya çalışan müminler, hastasına merhametle yaklaşan, gerçekten onu tedavi edeceği, Allah'ın şifa vereceğine inandığı ve tedavisi üzerine vacip olan bir doktor, imanlı bir doktor anlayışıyla, merhametiyle insanlara yaklaşmak lazım. Bilmiyorlardır, mümkündür. Ola ki bilmediklerini de bilmiyorlardır. İslam davetçisi kendilerine hakiki İslam'ı anlattığı vakit, bidasız ve hurafesiz gerçek İslam'ı kendilerine götürdüğü vakit, tağutların ve tağuti düzenlerin bozmadığı asr-ı saadet anlayışıyla İslam'ı kendilerine takdim ettiği vakit, o insanlar büyük bir tepki göstereceklerdir. Olur mu canım? Eski köye yeni adet mi getiriyorsun? Sen kim oluyorsun ki? Falan hocadan, falan profesörden, falan alimden iyi mi biliyorsun? Senin biz dününü biliyoruz. İki tane kitap okumakla bir şeyler mi karıştırıyorsun? Başımıza müftü kesildin, imam kesildin, Şeyhülislam kesildin gibi tepkici bir yaklaşımla mümini, muvahhidi red edebilirler. Mümin öyle sabretmeli ki, gerekirse sabır bile onun elinden el aman demelidir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın eğitim metodu. İnsanları eğitirken çok büyük bir sabır göstermesi. Diğer bütün peygamberler, onların izinden giden, onların varisleri olan bütün muvahhid müminler sabır konusunda gerçekten sabrı bile sabırsızlık haline getirecek kadar sabrediyorlardı. Tabi sabırdan maksat pintice, miskince, ki halkın nezdindeki miskin anlamıyla kullanıyoruz. Oturup beklemek değildir. Bekle gör değildir. O anda anın vacibi olan kulluk vazifelerini yerine getirirken direnebilmek, dayanabilmektir sabır. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına bakıyoruz. Ebu Velid el-Leysi radıyallahu teala anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Huneyn'e çıktığı zaman yolda müşriklerin Zat-ı Envat adı verilen ve üzerine silahlarını astıkları bir ağaca uğradı. Ya Resulallah, onların Zat-ı Envat'ı olduğu gibi bize de bir Zat-ı Envat tayin et dediler. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatü vesselam, Subhanallah, bu söz Musa'nın kavminin, ey Musa, onların ilahları var. Onlarınki gibi sen de bize bir ilah yap. Yani Araf suresinin 138. ayeti. Demesine benzer. Nefsim yet-i kudretinde benliğime hakim olan zata yemin ederim ki, siz de kendinden önceki Yahudi ve Hristiyan milletlerinin yoluna mutlaka uyacaksınız buyurdu. Hadis Sünnen-i Tirmizi Kitab-ül Fiten Bab 16 Hadis 2271. Ayrıca Ebu'l-Velid Muhammed el-Ezraki'nin Kabe ve Mekke tarihinde yer almıştır. İbn-i Hişam'ın İslam tarihi yani Siret-i İbn-i Hişam'da yer almıştır. İbn-i Kesir'in El-Bidaye ve Nihayesinde aynı olay yer almıştır. Ayrıca tefsirinde yer almıştır. Ve Ahmet bin Hanbel Aleyhrahman'ın El-Müsned isimli eserinin Türkçe tercümesi cilt 2 sayfa 33 hadis 27'ye 305'te yer almıştır. Ki hadisin sahih olduğunu biliyoruz. Demek ki Arap müşriklerinin o dönemde Zat-ı Envat ismini vermiş oldukları bir ağaç var. Onun yanına giderler, gölgesinde dinlenir, uzanır, yatarlar, kılıçlarını da o ağaca asarlar ve o ağaçtan kendilerine feyiz, bereket, güç ve kuvvet geldiğine inanırlar. Halbuki gücün, kuvvetin bütünü alemlerin Rabbi Allah'a aittir. Onlar bu şekilde iman ettikleri için kendilerini güçlü, kuvvetli zannediyorlardı. Ki bu bir şirktir. Allah'tan başka güç ve kuvvet beklemek. Bu bir şirktir. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bu teklifte bulunanlara kızmıyor. Öfkelenmiyor. Nasıl oluyor sizin yaptığınız şirk, söylediğiniz şirk demiyor. Bir örnek veriyor kendilerine. Daha önce de böyle bir teklifte bulunmuştu. Gerçeği bilmeyenler, kavramayanlar, cehalet içinde olanlar. Dikkat ederseniz Ebu Velid el-Leysi'nin radıyallahu teala'nın beyan ettiği üzere Resulullah aleyhissalatü vesselam'la beraber Mekke'den Huneyn'e doğru yola çıkıyorlar. Malum olduğu üzere Mekke fethine gelen İslam ordusu, Medine'den hazırlanıp Mekke'ye gelen İslam ordusu 10 bin kişilikti. Mekke fethedildi. Rabbimiz Azze ve Celle Resulüne Mekke'nin fethini nasip etti. Ve o sırada fevz yani kurup kurup topluluk insanlar gelip iman ettiler. Ve Huneyn'e çıkan İslam ordusunun 12 bin kişi olduğu beyan edilir. İşte 2 bin kişi de yeni iman edenlerdirler. Huneyn'e doğru giderken Zatül Envat isimli müşriklerin ağaca silah astıkları, bu ağaca uğradıklarında o daha imanı kavrayamamış, kalplerine yerleşmemiş, İslam'ın birçok meselelerini bilmemiş, duymamış kişiler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a böyle bir teklif getiriyorlar. Bize bir zat-ül envat göster ki kılıçlarımızı oraya asalım. Ondan bize feyiz, bereket, güç, kuvvet gelsin. Savaşmaya gidiyoruz manasında bir teklifte bulunmuşlar. Aleyhisselatü Vesselam onların bilmemesinden dolayı, cahil olduklarından dolayı, tabi bugüne getirecek olursak cahil bırakıldıklarından, bilgisiz bırakıldıklarından dolayı kendilerine herhangi bir yerme ifadesi kullanmadan Subhanallah, Allah'a tenzih ederim bütün noksan sıfatlardan. Bu söz Musa'nın kavminin, ey Musa onların ilahları var, onlarınki gibi bize bir ilah yap demesine benzedi diye daha önce böyle bir şeyin teklif ettiklerini, Musa Aleyhisselam'ın kavminin teklif ettiğini ve siz de Yahudi ve Hristiyanların yollarına uyacaksınız diye onları uyarmış olduğunu görüyoruz. Ve Zat-ül Envad'ın şirk döneminden kalma olduğunu, kesinlikle İslam döneminde böyle şeylerin olamayacağını, güç ve kuvvetin la havle ve la kuvvete illa billahi aliyyil azim olduğunun hakikatini kendilerine beyan ediyor. Yine Ezraki'nin vermiş olduğu bir haber, yani Ahbarul Mekke isimli meşhur kitabı ki Mekke ve Kabe tarihi diye tercüme olunmuştu Türkçe'ye tek cilt halinde. İbn Abbas'tan rivayet olunduğuna göre Zat-ı Envat büyük bir ağaç olup cahiliyet devrinde insanları ona saygı gösterenler, onun için kurbanlar kesenler ve yanında bir gün kendilerini hapsederlerdi. Hac yapan kimse azığını bırakır, ona karşı olan saygısından ötürü yanına azıksız olarak giderdi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Huneyn'e uğradığı zaman içlerinden Haris bin Malik'in de bulunduğu bir ashab topluluğu ona, ya Resulallah onlar da olduğu gibi bize de bir Zat-ı Envat yap dediler. Buna karşılık Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Allahu Ekber, Allahu Ekber, Musa'nın kavmi de Musa'ya aynen böyle söylemişlerdi diyerek teessüfünü belirtmiş idi. Aleyhissalatu vesselam. Musa'nın kavmi de Musa'ya aynen böyle söylemişlerdi diyerek teessüfünü belirtti. Ebu Velid'in, yani Muhammed el-Ezraki'nin Ahbarul Mekke isimli eserinde böyle bir rivayette yer almaktadır. Ayrıca İbn İshak bize aynı olayı naklediyor ki malum olduğu üzere İbn İshak'ın siyeri İbn Hişam tarafından, İbn İshak'tan sonraki bilgileri de toplayarak siyer gündeme gelmiştir. Yani bir nevi onun haşiyesi, Süheyli de gelip onun üzerine yine bir haşiye gündeme getirmiştir. İslam tarihinin en sıhhatli ve en iyi kaynaklarından biri olarak beyan edilmiştir İbn İshak'ın sireti ve İbn Hişam'ın sireti. İbn İshak şöyle dedi: bana İbn Şahab ez-Zuhri Sinan bin Ebi Sinan ed-Düeli'den, o Ebu Vakit el-Leysi'den naklen haber verdi ki Haris bin Malik şöyle dedi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Huneyn'e çıktık. Biz cahiliyeden yeni çıkmış insanlardık. Onunla birlikte Huneyn'e yürüdük. Kureyş kafirlerinin ve Arap'tan başkalarının yeşil büyük bir ağaçları var idi. Ona Zat-ı Envat denilirdi. Ona Zat-ı Envat denilirdi. Her sene ona gelirler, silahlarını onun üzerine asarlar, onun yanında kurban keserler, bana onun üzerinde bir gün itikaf yaparlar. Biz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile birlikte yürürken büyük yeşil bir ağaç gördük. Yolun yanlarından şöyle nidalaştık: ya Resulullah, bize de Zat-ı Envat kıl, onların Zat-ı Envat'ı olduğu gibi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu: Allahu Ekber, Muhammed'in nefsi elinde olana kasem ederim ki siz de Musa'nın kavminin Musa'ya dediği gibi dediniz. Onların ilahları var, onlarınki gibi sen de bize bir ilah yap. O, yani Musa Aleyhisselam, siz gerçekten cahillik etmekte olan bir kavimsiniz dedi. Araf suresinin 138. ayet. Yani bu bir adettir. Siz geçmişlerin adetlerine uyuyorsunuz. İbn Hişam, İslam Tarihi, Siret İbn Hişam tercemesi, çeviren Hasan Ege, İstanbul 1985, cilt 4, sayfa 115. Peki neydi Musa Aleyhisselam'ın kavminin beyan ettiği, Musa Aleyhisselam'ı rahatsız ettiği o mesele? Araf suresinin 138, 139 ve 140. ayet kelimelerinde Rabbimiz Azze ve Celle bize kıssayı şu şekilde beyan ediyor. İsrail oğullarını denizden geçirdik. Putları önünde bel büküp eğilmekte olan bir topluluğa rastladılar. Musa'ya dediler ki, ey Musa, onların ilahları var, onlarınki gibi sen de bize bir ilah yap. O, siz gerçekten cahillik etmekte olan bir kavimsiniz dedi. Onların içinde bulundukları şey, yani din mahvolucudur. Ve yapmakta oldukları şeyler, ibadetler de geçersizdir. O sizi alemlere üstün kılmışken, ben size Allah'tan başka ilah mı arayacağım? Allah sizi alemlere üstün kılmışken, size iman vermişken, sizi tevhid ile şereflendirirken, ben size Allah'tan başka ilah mı arayacağım? Çünkü Zat-ül Envat Allah'tan başka ilah ve Rab edinmeden başka bir şey değildir. Bundan dolayı bir asırdan beridir şirk ve küfür eğitimiyle eğitilenler, kültürüyle eğitilenler, 3-4 nesil boyunca İslam'dan uzak düşürülenler, kendilerine İslam anlatılınca her türlü rahatsızlığa dikkat etmeli ve sabredilmelidir. Musa Aleyhisselam'ın sabrettiği gibi, Resulullah Aleyhisselam'ın sabrettiği gibi, diğer peygamberin sabrettiği gibi, öncülerimiz olan İslam alimlerin sabrettiği gibi, ulemanın sabrettiği gibi, müminler de direnç sahibi olmalıdırlar. Onun için Rabbimiz Bakara suresinde iman eden kullarının sabır ve namaz ile veya namaz ve sabır ile yardım dilemelerini emrediyor. Allah'ın sabredenlerle beraber olduklarını beyan buyuruyor. Müminler İslam eğitiminde, İslam tebligatında çok dikkatli olmalıdırlar. İnsanlara önce iman anlatılmalı, sonra imanın korunması hadiselerinde kendileri eğitilmelidirler. Eğer bu eğitim cidden gündeme gelecek olursa, elbette ki insanlar anlayacaklardır. Sabırla müminler, muvahhidler hareket ettiği müddetçe ve bizzat İslam'ı hayatlarında insanlara örnek teşkil edecek şekilde ortaya koyduklarında insanlar doğruyu anlayacaklar, hakikati anlayacaklar ve inanacaklardır. Onun için bütün müminlere biz önce başta nefsimize sabrı tavsiye ediyoruz. Eğitim konusunda çok sabırlı olmalarını tavsiye ediyoruz. İnşallah Rahman bu sabırla, dirençle insanlara İslam'ı anlatırsak, onları Allah'ın dinine davet edersek, gerçek İslam'ı kendilerine tebliğ edecek olursak, insanlar er veya geç anlayacaklardır. Çünkü onlara şirk anlatıldı, anladılar ve gereğini yaptılar. Küfür anlatıldı, anladılar ve gereğini yaptılar. Bid'atler, hurafeler din diye yutturuldu, anladılar ve gereğini yaptılar. Gerçek İslam ki fıtratlarına uygundur, gerçekten sabırla hareket edilip samimiyetle, ihlasla anlatılırsa anlayacaklar. İnşallah Rahman gereğini yapacaklar. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve ali ve sahbihi ecma'in. Allahümme amin. Ve selamu aleykum ve rahmetullah. İnanç Defteri. Hazırlayan ve sunan Abdullah Dahi.